رحمت کا بادل چھایا، اللہ نے کرم فرمایا، دیکھو مدنی آقا آیا، آیا مدنی آقا آیا، رحمت کا بادل چھایا، اللہ نے کرم فرمایا، دیکھو مدنی آقا آیا، آیا مدنی آقا آیا، خشک زمین پر سبزہ مہتا، صحراؤں میں نور، گہری نیند سے خوشبو جاگی، پھول ہوئے مسرور، آمد کا جشن منایا، خوش ہو کے سب نے گایا، دیکھو مدنی آقا آیا، آیا مدنی آقا آیا، کیسا مقدر لائی حلیمہ، کیسا لائی بھار، پھوٹ پڑے ہیں تیرے گھر گن خوشیوں کے را، تیرا رتبہ رب نے بڑھایا، محبوب سے اپنے ملایا، جب پیارا آقا آیا، آیا مدنی آقا آیا، رحمت کا بادل چھایا، اللہ نے کرم فرمایا، دیکھو مدنی آقا آیا، آیا مدنی آقا آیا، عبداللہ کا نور نظر ہے، امین نبی کا لال، عبداللہ کا نور نظر ہے، امین نبی کا لال، گرتے ہوئے کو تھامنے والا، دکھیوں کا لجپال، ہر مشکل میں کام آیا، بندوں کو رب سے ملایا، دیکھو مدنی آقا آیا، آیا مدنی آقا آیا، اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے رب نے جس کا نام، عالم پر اس کا سایہ، خود جس کا نہیں ہے سایہ، دیکھ مدنی آقا آیا، آیا پیارا آقا آیا، جس کا علیم ہے کل نبیوں میں سب سے جدا انداز، بندوں کو بھی ناز اسی پر، مولا کو بھی ناز، جب رخ سے پردہ اٹھایا، پھولوں کو پسینہ آیا، جب میرا آقا آیا، آیا جب مدنی آقا آیا، رحمت کا بادل چھایا، اللہ نے کرم فرمایا، دیکھو مدنی آقا آیا، آیا دیکھو پیارا آقا آیا، آیا دیکھو میرا آقا آیا، رحمت کا بادل چھایا، اللہ نے کرم فرمایا، دیکھو مدنی آقا آیا، دیکھو مدنی آقا آیا.